Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suvarun min hayatis sahabe liddoktor Abdurrahman Rafet Başa. Allahümme inni ehbebtu sahabete nebiyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Allahümme ey Allah'ım, inni ehbebtu, ben sevdim. Sahabete nebiyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Senin nebin Muhammed'in sahabesini sevdim. Asdakal hubbi ve a'maqah, en sadık ve en derin sevgiyle sevdim. Fehebli, bana ver. Yevmel feza'il ekbari, en büyük korku anında, yani kıyamet gününde. Li'eyyi minhum, bunlardan herhangi birisini. Fe inneke, çünkü sen ta'lim, biliyorsun ki enni, ben ma ahbebtuhum, onları sevmedim. İlla fik, ancak senin uğrunda sevdim ya arhamer rahimin. Evet. Enes bin Malik'in el-Ensariyyü. Altındaki de dua, aleyhissalatü vesselamın ona yapmış olduğu dua. Allahümme rızıku, ey Allah'ım ona ver. Malen, mal ver. Ve veleden, ve çocuk ver. Ve barik lehu, ve ona bereket ver. Kâne Enes bin Malik'in, Enes bin Malik idi. Fî umuril verdi, gençliğinin tazeliğinde. Hayne lakkanetu ummuhu, ona annesi telkin ettiğinde, söylettirdiğinde eşşehadeteyni, kelime-i şehadeti. Ve erte'at, doldurdu fuadehu, onun gönlünü. El gadda bi hubbi nebiyyil islam, Muhammed bin Abdillah aleyhi afdalu salatu ve ezkes selam. İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bol bir sevgisini onun kalbine doldurdu. Fe şugife Enes'ün bihi, Enes onun sevgisiyle tutuldu. Yani aşk tutkunluğu olmak, yani sevgi tutkunu. Hübben, sevgiyle. Alessema'i, sadece duyarak o sevgiye vardım. Ve la garva, bunda şaşılacak bir şey yok. Fel uznu, kulak. Te'şeku, aşık olur. Kablel ayni, görmeden. Ahyanen, bazen görmeden de aşık olur. Vakam temenna el gulamus sagir, nice küçük çocuk arzular. En yamdiye, gitmeyi. İlâ nebiyyihi, fi Mekke'te, Mekke'deki nebisine gitmek isterdi. Ne kadar isterdi küçük çocuk. Yani şey, Enes bin Malik. Ev yefide, veya gelmesi. Er-Resulul A'zam, en yüce peygamber aleyhim onlara. Fi Yesrib'e, Yesrib'teki. Liyes'ade, mutlu olsun. Bir yahu, onu görmekle mutlu olsun. Ve yehne'e, sevinsin. Bir lukyahu, onunla karşılaştığına sevinsin. Lem yamdi ala zalike, fazla sürmedi. Tavil vaktin, uzun bir vakit geçmedi. Hatta sera, ta ki gitti. Fi Yesrib'e, Yesrib'te el mehzubati, şanslı olan Medine, yani el mehbutati, gıpta edilen şanslı Medine'de yürüdü. Ney ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibehu sıddika, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun arkadaşı Sıddık yürüdü. Fi tarikihima, oraya, fi tarikihima ileyha, onların Medine'ye olan yolunda yürüdü. Feghamaratil behcetu, mutluluk doldu. Kulle beytin, her eve mutluluk doldu. Ve meleetil farhatu, ve sevinç kuşattı. Kulle kalbin, her kalbi sevinç kuşattı ve doldu. Ve teallakatil uyunu vel kulubu, gözler ve kalpler takıldı. Bir tarikil meymun, uğurlu o yola takıldı. Ellezî, öyle ki yehmilu hutan nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselamın adımlarını taşıyor. Ve sahibihi, ve arkadaşı Ebu Bekir'i taşıyor. İlâ Yesrib'e, Medine. Ve ahazel fityanu, gençler başladılar. Yuşiyûne, şu haberi yuşiyûne yayıyorlardı, duyuruyorlardı. Ma'a işrakati kulli sabahin, her sabah aydınlandığında. أن محمدا قد جاء diye Muhammed gelmiştir duyurusunu yayıyorlardı. فَكَانَ يَسْعَى اِلَيْهِ اَنَسٌ Enes oraya koşturuyordu. مَعَ السَّهَعِينَ koşturanlarla beraber. مِنَ الْاَوْلَادِ السِّغَارِ Küçük çocuklarla, küçük çocuklardan. لَكِنُ ama لَا يَرَى شَيْئًا Bir şey görmüyordu. فَيَعُودُ dönüyordu. كَئِيبًا Kederli, mahzunen, üzüntülü olarak geri dönüyordu. وَفِي ذَاتِ سَبَاحٍ Bir sabah شَذِيِّ الْاَنْدَائِ çığı güzel kokan o çığ dedi ki hani sabahleyin olur ilkbaharda bilin o çığı güzel kokan bir sabahta nadir-i ruai görünüşü parlak bir sabahta hetefe ricalun fi yesribe yesribte bir takım adamlar seslendi inne muhammeden ve sahibehu Muhammed ve arkadaşı Gadeva geldiler. Karibeyni minel medineti. Medine'nin yakınına geldiler. Fatafikar ricalu yetteciyune. Adamlar yönelmeye başladı. Nehve tarikil meymuni. Uğurlu olan yola doğru. Ellezi evli ki yehmilu ileyhim. Oraya taşıyor. Nebiyyel huda vel hayri. Hidayet ve hayır peygamberini oraya taşıyor. وَمَضَوْ يَتَسَابَقُونَ اِلَيْهِ Oraya koşturmayı sürdürdüler. جَمَاعَاتٍ جَمَاعَاتٍ Grup grup oraya koşturdular. تَتَخَلَّلَهُمْ اَسْرَابٌ Orayı sürüler aralarından geçiyor. مِنْ سِغَارِ الْفِتْيَانِ Genç çocuklardan sürüler aralarından geçiyor. تُزَغْرِدُ عَلَى وُجُوهِهِمْ Onların yüzlerinde zılgıt biliyor değil mi? Hani böyle şeylerde yapıyorlar ya, düğünlerde Kürtler gibi lölölölölölö yapıyorlar. İşte o zılgıt. Zılgıt çalıyordu adeta üzerinde. Araplarda da var o. Zagret. Araplar ses yapmıyor. Onu kullanma. Tüzagridu zılgıt çalıyordu adeta. Ucu bakayım şöyle neredeyiz? Ala vücuhim yüzlerinde ferhatun sevinç zılgıtları çalıyordu. Tağmuru kaplıyor kulubuhum sagirate onların küçük kalplerini kaplıyor. Ve tutriyu efidetehum elfetiyete onların taze gönüllerini dolduruyor. Ve kâne fî taliyati hâulâ issıbiyeti o çocukların önünde vardı. Enes bin Malik el-Ensâriyyum. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم yöneldi مع صاحبه الصديق arkadaşı Ebubekir Sıddık'la yöneldi ومضيَا gittiler بين أظهر الجموع الزاخرة dolu olan toplu kalabalıkların arasından من الرجال والولدان erkeklerden ve çocuklardan olan bol kalabalığın arasından yürüdüler أما النسوة kadınlara gelince el muhaddaratu evlerinde evlerine kapanmış kadınlara gelince o sabaya sığırat küçük çocuklara gelince fakat alevni çıktılar sutuhel menazili evlerin çatılarına çıktılar ve cehenne yetera eyne görmeye çalışıyorlardı Resul sallallahu aleyhi ve sellem Resul sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselamu ve yekulne diyorlardı ki eyyuhum huve Eyyumhu hangisi o hangisi o diyorlardı. Fekane zalikel yevmu o gün idi yevmen meşhuden herkesin tanıklık yaptığı bir gündü. Zalle Enes bin Malik'in yezkuruhu Enes bin Malik bunu söyler oldu hatırlar oldu. Hatta neyyefe alel mi'eti min umurihi yüz küsür yaşına geldiği zaman bile bunu söyler bunu hatırlar olurdu. Bunu daima anlatırdı. Mâ kâder Resûlül Kerîmü sallallahu aleyhi ve selleme yestekirru bil medineti. Daha Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye tam yerleşecekti ki hatta câettu aleyhissalâtu vesselâm'a geldi. El-Gümeysa bintu Milhan, Gümeysa bintu Milhan geldi. Ummu Enes, Enes'in annesi. Ve kâne ma'aha, beraberinde vardı. Gulâmuha s-sagîru, onun küçük çocuğu vardı. O yes'a beyne yedeyha, o onun önünde koşturuyor. Ve zâbetâhu, onun lüleler, lüle mi deniyor şey? Saç lüle değil mi? Lüle, lüle. Onun lüleleri tenûsânî, yani onun lüleleri sarkıyor. Alâ cebînihi, yan tarafından. Fümme hayyetin nebiyye aleyhissalatu vesselam. Sonra aleyhissalatu vesselam'ı selamladı. Ve kâlet ve dedi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Lem yebka racülün ve lem ra'etun. Hiçbir erkek ve hiçbir kadın kalmadı minel ansari, ensardan. İlla ve kad ethafeke bituhfetin. Hepsi sana bir hediye verdi. Ve inni ben la ecidu, bulamıyorum. Ma utahifuke bihi, bu sana verecek bir hediye bulamıyorum. Gayre bini hâza, bu çocuğumdan başka bulamıyorum. Fehuzu, bunu al. Felihdim, ki sana hizmet etsin. Ma şi'te, dilediğin kadar. Feheşşen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme lil fetes sagîri ve beşe. Bu heşşe beşe şey, bir deyim. Heşşe beş, yani sevinçten güldüğü, mutlu olduğu gibi. Beşe, mesela beşâşetul vec, güler yüzü olmak demek yani. Burada altta da zaten ne diyor? Ferih bi vakbel ali bi vec talikine, güler yüzlü ona yöneldi, sevindi. Ve mesaha ra'su, başını sıvazladı bir yediği şerifeti mübarek eliyle. Ve messe, dokundu ve abete, onun lülesine bi enamilihin nediyeti, cömert parmaklarıyla dokundu. Ve dammehu, onu kattı ila ehli, kendi ailesine kattı. Kâne Enes ibn Malik'in ev Uneys'un, Enes ibn Malik veya Uneys idi. Kemâ kânu yunâdevnehu, ona seslendikleri gibi tedlilen, yani şımartıcı bir ifade olarak Uneys de diyorlardı. Yani ey Enescik. Ha. Aynen, üstüne düşerek öyle Uneys de diyorlardı. Enes ibn Malik idine yedi fil aşireti min umurihi, yaşı 10 idi. Yevme se'ide, mutlu olduğu gündü. Bi hidmetin nebiyyi sallallahu ve selamu aleyhissalatu vesselama hizmetle mutlu olduğu gün idi. Ve zalle ye'işu, yaşıyordu. Fi kenefihi, onun himayesinde ve riayeti, ve yine himayesinde, riayetinde, gözetiminde. İle en lahikan nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bir rafikul e'la. Lahika bir rafikul e'la demek, yani vefat etti. Lahika, kavuşuncaya kadar. Bir rafikul e'la, en yüce arkadaşa kavuşuncaya kadar yaşadı. Yani aleyhissalatü vesselam vefat edinceye kadar aleyhissalatü vesselamın himayesinde yaşadı. Kim? Enes ibn Malik. Fekanet müddetu sohbetihi lehu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onunla sohbeti idi. Aşra senevatin kamilatin, şey, Enes ibn Malik'in aleyhissalatü vesselamla sohbeti tam 10 seneydi. Nehele fiha, oradan kaynağını içti. Nehele, mesela menhel, su kaynağı demek. Anladın? Su içmek demek. Nehele, ama ne deriz biz? Oradan istifade etti. Oradan, evet, oradan istifade etti. O kaynaktan barındı. Min hedi, aleyhissalatü vesselam hidayetinden aldı. Yani ona gösterdiği yoldan öğrendi. Ma zekkâ bihi nefsehu, kendi nefsini tezkiye edecek derecede ilim ve hidayet aldı. Ve ve'a min hadifi, aleyhissalatü vesselamın hadisinden ezberledi. Ma mele'e bihi sadrahu, göğsünü dolduracak derecede aldı, ezberledi. Ve arafe, ve bildi. Min ehvalihi ve akhbarihi, aleyhissalatü vesselamın hallerinden ve haberlerinden bildi. Ve esrarihi, sırlarından bildi. Ve şemailihi, ve onun hasletlerinden bildi. Ma lem ya'rifu, onu bilmedi ehdün sivahu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka, yok, Enes ibn Malik'ten başka kimsenin bilmediği halleri, haberleri, sırları ve aleyhissalatü vesselamın özelliklerinden öğrendi. Fakat lakiyen, 15 dakika mı yoksa devam edeyim mi? Tamam. İşte buradan da okurum. Veya şuraya kadar gelemem lazım. Fakat laki Enes bin Malik'in min kerimi muameletin nebiyyi sallallahu ve selamu aleyh. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstün kıymetli davranışından aldı. Ma lem yazfer bihi veledun min validin, hiçbir çocuğun babasından alamayacağı, elde edemeyeceğini Enes bin Malik aleyhissalatü vesselamın güzel muamele ve davranışından aldı. Ve zâka ve tattı min nebili şemailihi, onun kıymetli şemailinden yani özelliklerinden tattı. Ve celili hasailihi, onun saygın hasletlerinden tattı. Ma tıgbitu aleyhi dünya, dünyanın üzerine kıpta edeceği şeyi tattı. Fel netruk, bırakalım. Enes bin Malik'i bırakalım. El hadife, konuşmayı. An ba'da suveri, bazı şeylerden, olaylardan. El vaddaeti, ışıl ışıl parıldayan bazı olayları, kesitleri anlatsın. Min hazihil muameletil kerimeti, o kıymetli davranışından. Elleti, öyle ki lakiyaha, onu aldı. Fi rihabin nebiyyi es-semhil kerim sallallahu aleyhi ve sellem. Fi rihabin nebiyyi aleyhissalatü vesselamın mescidinde es-semhil kerim, cömert ve müsamahalı ve yumuşak mizaçlı olan aleyhissalatü vesselamın mescidinde almış olduğu o muameleyi, nasıl olduğunu, o davranışları Enes bin Malik'e bırakalım. Çünkü fevo o biha, o davranış edra daha iyi bilir. Ve ala vasfiha akva, o anlatımı noktasında da daha kuvvetlidir. Kale Enes bin Malik, Enes bin Malik dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Min ehsenin nâsi huluka, insanların en güzel ahlaklısıydı. Ve arhabihim sadra, göğsü en geniş olan idi. Ve uferim hanana, merhamet noktasında da en bol olanı idi. Fakat erseleni yevmen, beni bir gün gönderdi. Li hacetin, bir ihtiyaç içinde. Fekaraçtu, çıktım. Ve kassattu sibyanen yel'abune fissuki, çarşıda oynayan çocuklara yöneldim. Kasede yöneldi burada hanımda. Li el'abe ma'hum, onlarla oynamak için. Ve lem ezheb, gitmedim. İlâ mâ emarani bihi, bana emrettiği yere gitmedim. Felemmâ sirtu ileyhim, ben onların yanına vardığımda şaartu bi insanin, bir insan sezdim. Yakifu halfi, arkamda duruyor. Ve yehud bi sevbi, elbisemden tutuyor. Feltefettu, yöneldim. Fe izen, bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aleyhissalatu vesselam yebtesimi, gülümsüyor. Ve yekulu, diyor ki ya Uneysu, ey Üneys, ezeb tahif emartuke, sana emrettiğim yere gittin mi? Fertebektu, yani şaşırdım, afalladım. Fakultu, dedim ki naam, evet. İnni zahibun, ben gidiyorum. El ane ya Resulallah, şimdi gidiyorum ey Allah'ın Resulü. Vallahi, Allah'a yemin olsun ki, lakad khademtu aşra sinin, ben ona 10 sene hizmet ettim. Fema kâle li şeyin sanatuhu, yaptığım bir şey için demedi. Lime sanatuhu, niye bunu yaptın demedi. Ve la li şeyin taraktuhu, terk ettiğim bir şey için de demedi. Lime taraktuhu, niye onu terk ettin demedi. Tamam.